Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Ne malı ne de kazandıkları ona hiçbir yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda bükülmüş bir iple odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe girecektir.